samo bar na tren, da svratiš malo noćas u moj san, da mi je samo da me pokrije ona Bog da tvoje spavačice. Da mi je pola jastuka, malo kiše ispod starog oluka, da mi je samo malo do tebe, makar grmilo i sjevalo. Ma nek neka padaju čuskije, neka ne se da popije, džaba srce bez tebe ne ubije. Ma nek neka padaju čuskije, neka ne se da popije, džaba srce bez tebe ne ubije. Malo kiše ispod starog oluka, da mi je samo malo do tebe, makar grmilo i sjevalo. Ma nek neka padaju čuskije, neka ne se da popije, čapa srce bez tebe ne umije. Ma nek neka padaju čuskije, neka ne se da popije, džaba srce bez tebe ne umije.